الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. سورة الروم کی عقلی دلیل نو په دعوی باندې چې دا پاره کې یو لسم دلیل دی او دې کې د صورت د دعوی سره تعلق دی. دعوه دا چې انصر من یشاو الله مدد کوي کله چې ضرورت راشي. ضرورت هغه وختي چې مؤمنانو باندې سختي مؤمنانو ته د دشمن د لاس نه ډیر لوی تکلیف او مصیبتي نو دغه وختي چې الله رب العزت خپل بندیانو سره مدد کوي دغه امداد الله رب العزت مختلفی طریقی دی کله په یو رنگ کې کله په بل رنگ کې مدد یې کړی هر وخت کې او خاص کر رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې په جهادونو کې صحابه کرام سره د الله د مدد او د نصرت مختلف طریقی اخکارشی ہوگا. نو دی دلیل عقلی کے اغیط اشارات تی او پداز شکل کے بیانی چیو دا دنیا دا آبادی او دا ترقی اسباب دی نو دغا سیدی سرنیز دین از دی دا دین او دا دین دا عروج او دا کمال اسباب دی. ومن آیاته ان یرسل الریاح بازی دا غدیر بے حدا و بے انتہا قدرتنو دا اللہ نام دا یو قدرت ته چرالیږي هواګانی انسان ته هیڅ علم نه وي چې دا هواګانی د کوم ځای نه رالی او ریاح جمع ده نو ډېرې هواګانی څه مطلب ان د مختلفو طرفونو نه د مغرب او د مشرق او د جنوب او د شمال ټول طرفونو نه الله هوا راولي نو کله چې د دنیا د آبادیو د زمکی د تر او تازګۍ اسبابي نو وخت کې ډیرو هواګانو تاجتی د دې لپاره چې دا وریز اسمان کې برټینګه کی او دا غینا باران شي ناری باران سره به زمکه ترقی او تازوال راضی نو ریاح د الله رب العزت ته قدرت او علامه ده چې باغې کې مختلف نشانی خولی د خپل رحمتونو یو ظاهری دی او بل باطنی دی. نو ظاهری بیان ای چې مبشراتن دا هواګان داسي چې خوشخبری ورکون کی مخلوق ته د الله د رحمت چې باران را روان دی نو مخکې ته نزدکا یخې هواګانې راوالوتی دی بشارت ورکی خوشخبری ورکی نو دا خوشخبری ورکول په زبان قال سره ندی چیغی خبری کئی بلکی دا په زبان حال سره دی دا غی حالت تا دی تقاضا کئی چه انسان تینا پا خپل عقل و تجربی سره معلومی چه دی پسی جوڑ دا اللہ رحمت را روان دی او دے مخک مخک منگلا د زیری او د خوشخبری د پاره هواګان راولې غلی نو کله چې باران وشي داوی سمرات وګورا وليذيقكم من رحمته چلاو سکی تاسو باندې د خپل رحمتنا هواګان په خپل ځای رحمت ته او بیا اور پسې دا غي پس او برات للدا پخپل زې رحمت ته او بدی باندې انسان پخپل عقل او پخپل حس سره پويګنو ځکه چې کله دا سه انقلاب راشي کنه او هواگان شوروشی نلوی خلقم خوشالی ما شمانم مندی وی خوشالی عجبیابا کی ساس کی شوروشی نهار یو کی دا اللہ رب العزت طرفنا زان لخصوصی رحمتو ندی او دا غیر طول اثر د انسان په نفس باندې کیږي چې د نفس کې یو قسم سرور او خوشحالي راشي ځکه یذیقکم اوه چې د دې جدا ذائقه ده چې هغه ذائقه په جبه نه معلومیږي په ظاهر بدن باندې په قوت لامسه نه معلومیږي په قوت شامه نه معلومیږي بلکه هغه په وجدان سره چله دي عقل کې او دي زړه کې انسان لکم فهم اچول دي نو باغی سره محسوس کینو ولتجری الفلک بامره او کلا جباران شی او بډیری شی پزما کوان دي انسان پکې دغه سنشي ګرځې دي نروان شی کشته او جهازونه د الله په حکم دومره براشي چې بیا به کې جهازونه چلی دا ټول کارونه ولي کېږي به امرې د الله حکمي امرې وریځو ته هم امرې چې باران وروي هواګانو ته هم امرې چې وریځ راوچتي کې بے پک ملائکم مقرر کړی د دې لپاره چې دا وریځي په دې اسمان کې سمې کې برابر یې کې چې کوم زینو ته ضرورتي نه غزینو ته وریځ لاړ شي ارزه کې باران نه خاص ځای چې انده کې ضرورتي د خلقو دا ټول کارونه د الله په امر سره کیږي دا د حکم نه بغیر هیڅ کار نه کیږي نو کله چې بکی دمر لوی تنظیم وشي چې خلک بکی اجازه نه ګرځي کشته او بیړې ګرځي نو اسی خو نه ګرځي اوس بکی وړي راوړي کنه دیو ملک نابل ملک تا دیتا تجارتی کاروبار ولتبتغوا من فضله چې طلب وکې او کوشش وکې او تلاش وکې د الله د فضل د فضل وکړه چې رزق یې د لزيات کو آمدنی یې د لزيات کو ډیر مالونه او دولتونه پکې راجمع شو. دا په دې یو کار کې الله رب العزت خپل دومره رحمتونه د انسان ته خو ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. دا څومره کارونه چې الله وکړل نو حکمت یې پکې دارې چې شکریا مې روي الله وي هر څومره درله پورا کړل پیدا کړل او تاسو نه صرف غواړم چې زما شکریا ادا کړئ چې الحمدلله چې تاسو چې کوي نو الله یې کوي الحمدلله. دا ټول صفاتونه د الله دی. هواګانی راوستي چاته علم نو ورپسې بارانونو کړل چاته علم نو هغه وبو سره دنیا کې د انسان د رزق اسباب جوړ شو پیدا شو د جسمانی رزق وای د جسمانی رزق د لپاره الله سمره کائنات په حرکت کې راوستو هوا ځان لیو الله رب العزت د قدرتونو یو خزانه ده او به ځان لا وریا ځان لا سمره سيزونه په حرکت کې رااله د جسمانی رزق د لپاره الله وی دا سمه د روحاني رزق د پاروم اسباب پیدا کړی دي. هواګان راشي د الله تر طرف نه پیغمبران خوشخبری ورکی خلق له چې اوس بعد الله تر طرف نه آسماني کتابونه راځي چې هغه سره بعد دنیا کې الله رحمتنا ډیر شي برکتنا ډیر شي. نو چې کلام بیا براغلل او غیب مخلوق ته د الله پیغام پیش کو او کوم خلق بداغي قبولیت کو به ایمان ایمان به پیراوړو نو باغی باندې بد الله رحمتنا نور ډیر شي الله احسانات او فضل ولعلکم تشکرون. داس مخلوق په دنیا کې پیدا شو چې غیبه د الله بندگی او تابعداری شروع کړه کپه بدن سره بوا کپه جیبه سره بوا کپه زړه سره بوا کپه مال سره بوا دا ټول د الله شکریا کې راضي. نو ذکر پسې وی ولقد ارسلنا من قبلک رسلا یقیناً چې مونږ لیګلې دی مخکستانا پیغمبران اله قوم مخلو قوم نوتان فجاءوهم بالبينات پیغمبران رااله دنیا ته بینات یې راوړو. بینات سو دا مخکې چې کوم دلیل بیان شو د الله د وحدانیت دلیلونه چې عقل پاره کې کار کوي او سوچ کوي او فکر کوي او ډیر معلومات تن روباس دي تبینات وي. الله وی د دې لپاره پیغمبران دنیا ترا لګلو نو قومونو ته د الله پیغام پیش کو الله وحدانیت په او تبیان کو باغی باندې به داسې دلایل ذکر کړل لکه عقلی دلیل شو چې مخکې بیان شو یا نقلی دلیل نه د انبیاو یا د ملائکو نه او یا د پخوانو مؤمنانو دا ټول په بیاناتو کې حسابي. لیکن خلقو با تکذیب وکړو کله چې پیغمبران راغلي دنیا ته دا څه پکې ندي بیان شوی چې قومونو فورن اغي سره مرګرتیا او کلاو درې دو خوشاله شو او یو بل مبارک ور کړی چې مبارک مبارک الله کی طرف سے پیغام پہنچا، اللہ کی طرف سے انبیاء اور رسل ہمارے لیے پیغام لا چکے ہیں، دیوانے چلو مبارک ہے نہیں ورکڑے چ خوش ہو مبارک ہو، نبی آیا پیغام لایا، توبہ توبہ کدا سوین عذاب نہ بول راتی نہ چ ہر پیغمبر راغل قومونو تو ولار دی پیوخ پا باندھے چا اجیتنا لنعبد اللہ وحده تو دید پار را گلے چمونگی وازد اللہ بندگیو کو توحید توحید کے بل صدر ندرزی ونظر ما کانی عبدو آباؤنا ادھا مشرانو اغدین پریدو بس دا کارونه کړی دی پیغمبرانو سره یو یې نه دی منلې بس یو پکې الله بیان کړو چې یونس علی السلام قوم تراغې ډیر دعوت یې پېښ کړ ډیر پوکلو چې وی نه منل نو وته وی چې د الله عذاب را روان دی ازه دنه لاړم تاسو پوښیم کشته کې زور شو هغه باندې خو الله امتحان راوستو چې ما خو درته نو ویلي چې ځه خپل اجتهاد دې وکړو نو مې ګېډه کې لاړ غلو په تیارو کې او چې هلته کې چېغه کړه الله ته نو الله بچ کړو را اخلاص کړو او قوم چې کله پوښي چې عذاب راغی او پیغمبر خو زمونږ نه پی ویست لاړ نو بس راو ته سره د واړو او د لوی او د سارو او د چرګانو ماشومان او چې کلی په سارا کې چې الله ډیر صحیح توبه ویستا کچا سره و پرده امانتو اگر کاغه با گټه و چې دیوال کې به لګولې و نو به ونړو او گټه و راويستا خپل مالک لويو دومره په اخلاص سره نو بس هغه خلق صحیح ایمان راوړو ابي يونس عليه السلام راغې او ډیرو خل وخت یې وسره تیر کو دغه یو قوم پکې تیر شوی دی الا قوم يونس قران دغه یو قوم نورې چا نه دی منلې هیچ چانه دی منل بس انجام بداشی چه اللہ و پیغمبر توی چزتی نابت لار ابدی بازاب را نی دی منل ذکا اللہوی فانتقمنا من اللذین اجرمو بدل میں واغستو دخپلو پیغمبرانو دپارا داغی قومنو ناچ مجرمانو پیغمبرانو سره ډیر زیاتې وکړه سی خو پکې قتل کړی دي او سی پکې وشړل د کلو نه او سی چا پسې بدر دی او یو سپکې سپورې وکړي ډیر بیزت الله یې هغه خو انتقام نشي اوسته پیغمبر و چا تسووي هي ود چا نه سزان له بدل واخلي الله یې ما دا غي بدل واغسته د قومونو نه بدل مواغستو داغی کساننا چه مجرمانو نخبر آده صورت اول للاڑخا وکان حقا علینا نصر المؤمنین اولای ما پخپل زان بانده لازم کلی دا چه زبا مدد کوم دا مؤمنانو نستاسو با مدد کوم ذکروم کی فتح و شوان رومیانو غلبا وکړه کنه فارس والو عدل ته مومنانو غلبا وکړه په مشرکانو باندې حقا معنا دا نه ده چې دا په الله باندې چې حق دی خامخاوی کینا هغه چې حق نشتا دې ته حق د فضل او د احسان وي چې الله په خپل فضل او احسان سره دا بزن لازم کړی چې زبا د مؤمنانو امداد کوما ډیر زینو کې دا سوی چې دا مې بزن باندې لازم کړی دا چې زبا امداد کوم د مؤمنانو په میدانونو کې هم اسیم چې کلمات فریاد وکي او اسیم چې څوک یې تنګ کی ظلم پکې خدا د الله وعده حق تفضلی او دا لازم ده په مونږ باندې لایق ده زمونږ د شان سره چې مدد وکړو د مؤمنانو ګوردواله ولي او ځکه بیان کړخه یو یې دلیل ذکر کړ د دنیا د ظاهری آبادی او د ترقه چری کی هواګان او وریز او بارانونه دې ته بګه ضرورت راځي نور پسې د دین د ترقه اسباب بیان کړو چې باغی کی پیغمبرانو تاجت راځي آسمانی کتابونو تاجت راځي نو په دې سره د دین ترقی راځي نو دولسم دلیل ذکر کئی دا مقص دلیل لے ولیکن ال تکی دا ذکر نو کڑی چی بارانو شو ساس کیو شو او باغی سر ازمکش نشو آباد شو نا ال تیویلیو چی اوپڑی رشوی باغی که خلقو دا جہازونو نا او دا بیڑو نا او کشتو نا کارواغستم دا دنیایی ترقی تجارتونه مالونه دولتونه حاصل او د زمکه هغه آمدن وس بیانې الله الذي يرسل الرياح الله دې خاص هغه ذات چې رالیږي هواګانې مختلفه فتصير صحابا روجتكي وريزي هیڅ علم نه وريز نه بالکل اجدا سے چې هوا شروع شي چې اوسات پس ګورنو زه په زه دي غرونو نه تا ګټان ګټان وریز راوچت شي او روزي سترګي وي پلک پلوتی بګی کنا چې ځان سماوي د الله علامت ادا د پخوان را تاسو خلق ویلي چې پخوا باران کې زه وریز بنو نچنا صاحب وو شروع شو د خلکو نبی ارسل عام دکړو دي چې خبر راولي نو بوډا بوډا لراولي ښه وی بوډا و دا غي نه غنم لامد شو نوی خلینه وختلی چې الله کس تاسو نه نشانه وینم مونږ به نو الله وریه زی شروع وکړي ګورو ته د بوډا د وجه نه ښه دا د پخوانو خلقو دینو نه دا وریت د پخوانه ده چې کله الله دنیا آباد کړی ده او د باران انتظام کوي نو وریز راولي پتوسیر صحابن خو چاته ځای نه دی معلوم چې دی د کوم ځای نه راوست فیبسطو فی السماء کیف یشاء نو خورا ور کی هغه لرا په اسمان کې اسمان کې خورا کی اسمان کم ځای دی دا ځین قصاص کرا ترې خبر چې سور اخو په تل لګی یعنی په طرف د اسمان انا دا په سمای په طرف د اسمان ته د قران خپل مجازات دي ښه بره خره وره کی کیف یشاء څنګه چې د الله خو خیم چکه مو زینو کې اجتوی باران تا مخلوق محتاج ای نو هغه زه ته بوزین ویجعلوه کسفن او ګرځي اغه لرا سخت ارزه توریز بوزی چې کوم زه باران کوي راغید پاسا غوریز داسې شي چې او تمبشي بالکل بیا پکې پرخ نه وي، ګټان مټان ختم شي. او خلک وایي چې ګنده په ټوله دنیا باندې دا وریز ده نه، دا صرف پاغي باندې خپل په نور باندې بل وریز تخت کړی، نه په نور بل وریز تخت کړی. نو په یو وخت کې اکثر په ډیرو ملکونو باندې باران نه در دی یوی وریز نه نه ار یو لخ په لخ په وریز او غیر له سم کړی برابر کړی کې صفن ټکلو ته وی کنه قطعن وګرځي اغه لرا ټکلی ټکلی فطر الودق يخرج من خلاله نوینه تو ساس کې چروزی دمیان داغینا الله ودا ختم ویني چې باران د باري ناراضي کنه من خلاله وریز ته نسبت کړه دینو نو بس قهر سی خدا الله قدرت ته ها کدا اسمان نه کینم الله ای کوي کدا وریز نه کینم الله ای کوي دبل چاو په کیسه اختیار نشتا او سلاس نرسی کنه نو یو قول دا دی چې وریږي د اسمان نه خدا وریز دا غي د پاره د غلبیل په مثالی ولی او بکه داسې په یو ځای راغلی نو اخو چړقي او بار سروان کی نو دا وریز یې ولا چان مقرر کړی دی نو بد د دین په اندازه چان ساس کې راځي دا هم د الله قدرت دی. آیا که خاص د دین یې کوي لکه دا ډیر مشهور قول چې د دین یې کوي د وریز یې کوي نو باران وشي فیضا صواب به من یشا من عباده کلا چې اورسی دی باران لرا چاته چې خوخی شي د خپل بندیانو نه اذا هم یستبشرون دغه وخت کې دا خلق ډیر خوشاله وي ولېږي باران خو وخت داسې کیږي سورې شورا کې راځي چله داسې وخت کې باران کوي چې خلق نه امید شي چې بس کار نشو وریز راځي او زی وریز راشي بس اسی مونږ لوي تما وسره راکې بیا زی او نشو نو دغه وخت کې باران وشي نو مخلوق ډیر خوشاله شي چې وګورو ته کن فیکون دې داسې په لږ وخت کې ارسو ملک سیراب کو یا غو چې په زموکو کې مرغیر وتی دی اس پکې نو او یا غو چې ارزه کې وبو بشوي ازام یستبشرون در دې خوشاله سبب یې نو دا ډېر لوی نعمت ته همیشه چې قران مثال ذکر کوي نو د وبو سره ذکر کوي ذکر دا اللہ سبب دے انسان دا جون گرزو لے کہ خراس کاک دورا نئی نو گزار کی خوکو بنی نکی گی نو اللہ وی سنگ جی پدی او بو باندی مخلوق خوشحال شو پدی باران باندی مخلوق خوشحال شو چی دبار اینا پی اللہ نعمتو نو ورول نو دغا سی اللہ وی پدی زما پدی دین باندی ام خوشحال شو دا داغه نه ډیر لوی رحمت دی دغه دغه په دنیا پورې خاص دی بیا بنئی او کوم نعمت چې ما تاسو باندې کړې دی ایمان او د قران او د دین دا نه ختمیږي هغه سره زمکاو بکیږي دې سره زړونو وبکیږي هغه سره په زمکاو باندې فصلونه او بوټي او ګلونه پیدا شي او په دې سره په زړونو کې ناشنا علمنا مسلی او ډیر معلومات شي د هر یو باران خپل مناسب زرغونه ده د وبو باران چې دی دغه زرغونه په زمکه باندې کیږي نه د جسم خوراک شي او د علم او د کتاب باران هغه سره زړونو کې زرغونه کیږي نو هغه د روح د پاره خوراک شي دوالا قسم انتظامات اللہ کی خواہ واخر دعوانا